kawan ketonangan ing netro tak sesuwun ki enggal jan kadhesan sing kapan yen lintang sasat koyo sebintu ning ing rasa mung sedih lo lintange banjir no melu setya ngrewang ngente yang sepura senja wis katon teko esemung ambani hati sasat koyo sebintu tangan tuantu ngenteni degan kita tuh rakyat asmo ning ing rasa mung sedih lo yen lintange panjenengan I'm not the only one.